Elbukott a MÁV 1 milliárd dollárt. Eurót. Ki a hibás? Magyar Péter. És te. Jó reggelt, ez itt az újabb Jól van ez így. Velünk van Majzik Zsolt, köszöntünk. Köszöntök én is mindenkit, sziasztok. Lehet, hogy már találkoztatok vele egy fókuszcsoport epizódból például. Igen. Vagy kettőből is, amúgy. Kettő, amúgy kettészettetek minket. Hát annyit beszéltetek, hogy muszáj volt. Most tudom, mennyit voltatok nálunk, hogy 6-7 órát nagyjából. Igen. Meg külön ugye a nézői kérdéseket is megnéztük. Igen. Hát végigvettünk mindenféle látássérű dolgon, mindenem végigment. Vagy nem? Maradt azért téma, de sok dolgon. Muníció mindig van. Jönnek újabbak is, meg régebbiek is, de hát lehet mindenről beszélni, persze. De látássérültekről, hogy ne. Igen, és amúgy mesélsz, milyen volt a visszhangja a videónak? A visszhang az nagyon durva, amikor fölismernek az utcán néha, mert már volt ilyen többször, és hála Istennek mindenki azt mondja, hogy így megmarad. Tehát az a jó, hogy ténylegesen hatást keltettünk. Tehát nem az volt, hogy megnézték, és akkor jó, néztünk valamit a vakokról, hanem úgy tényleg tetszett is. Tehát azt mondták, hogy a lazaság az tök jó volt. Emellett viszont edukatív is volt, de hát pont ez volt a célunk. Hát igen, hogy egy kicsit azért ilyen befeszülő dolog legyen. Tényleg adjunk akár tápontot, tényleg, hogy kell odalépni egy látásért. Ez azért nagyon fontos dolog. És az érzékenyítés jó dolog, csak egy csomószor az jut eszedbe az ember. Nem. Szemléletformálás. Így, de hogy egy csomószor az jut eszembe, hogy ez ilyen kicsit befeszült, ilyen szigorú, ilyen unalmas dolgok egy csomószor. Meg kötelező. Ja. Igen, meg így végignézed. Jó. Vannak ilyen cégek csinálnak, vagy iskolák szoktak általában? Mi volt a kifejezés? Már is felejtettem. Szemléletformálás. Írjuk föl. Ez most a pici. Hajónaplóba kérem szépen. 5 évente változnak a kifejezések. Igen, amúgy azt én is rohadtul unom, de most inkább ez, mint ez az érzékenyítés, ez valahogy egy kicsit így megváltozott, és akkor ez a hivatalos, hogy szemléletet formálunk, tehát nem leszel ilyen nagyon érzékeny, de viszont máshogy abban nézel az adott esetben bármilyen fogyatékkal élő személy felé, és akkor ezért más lesz a szemléleted akár ezekhez az emberekhez. Ugye mindig ugye ez a nehéz, hogy ne azt határozom meg, hogy te vak vagy, meg kerekesszékes, meg mit tudom én, hanem az, hogy milyen ember vagy. Meg az a baj, hogy az érzékenyítést azt most már ilyen negatív szóként szokták használni, hogy a érzékenyítés itthon az, hogy bemegy a transvestita táncolni az óvodákban. Igen, meg a sárkány. Tegnap még történt egy dolog az interneten, azt gondoltam, hogy azért ezt adresszálom. Na. Magyar Péter kirakott egy képet, amin én is szerepelek. Gondoltam, majd valamikor itt csinálunk egy promo videót ennek a hétvégi beszélgetésünknek, de a Magyar Péter nem tudott várni vele, és kirakta a képet. Szerintem a csokis megjegyzés azt nem volt elegáns, meg szükségtelen, de úgy alapvetően a beszélgetés az tök jó lett, ott izgalmas témákról volt szó. Azért nem Gulyás Marciként ültem le vele, szóval nem egy felkérdező ember vagyok, hanem egyszerűen voltak témák, amik nagyon érdekeltek, amik felmerültek bennem, és akkor gondoltam, hogy erről megpróbálunk beszélgetni. Amivel és sikerült? Szerintem sikerült amúgy. Nyilván utólag már azt kellett volna kérdezem, azt kellett volna mondanom. Most már nagyon okos vagyok, nem vagyok egy profi ember, meg az elején lehet, hogy feszült voltam, de aztán hamar lelazultunk. De hogy az is jutott eszembe, hogy amikor mi turnézunk, akkor így nagyon sok emberrel találkozunk, sok helyre megyünk, meg minden, és az pár nap alatt telítődök tőle. És ő meg ezt csinálja másfél éve, csak százszoros, még több helyen van. Érdekes, hogy milyen elem van a csávóban, mert brutál. Szóval ez azért része is érdekel, hogy ez pszichológiák hogy lehet bírni. A hatalom természetéről is beszélgettünk, az országjárásról, ilyenek, amik érdekeltek. Próbáltam, hogy egy kicsit más szitu legyen. Azért is nem egy stúdióban voltunk. Most a mai napunk majd a délután a vágással fog telni, és akkor reméljük, hogy holnapra kész lesz, ha már be van promózva. Akkor teki nagyon örül. Teki nagyon. Ő már megcsinálta hangon dolgokat, de majd hajnalig vágunk. Jó móka lesz. Ez kevés. Melyik hírrel kezdjünk? Szerintem kezdjünk a ejtőernyős. Ez az, törjük szarrá magunkat. Nem nyílt ki az ejtőernyők, de így is túlélték a 3300 méteres zuhanást, amit nem tudom, hogy ezt hogy kell elképzelni. Amúgy én megnéztem a hírt így részletesen, tehát hogy nem tudom, most a pohár félig tele van, vagy félig üres, mert az egyik csávó az aránylag jól megúszta, viszont a másik az eléggé összetörte magát. Igen, mondhatni. Most súlyos állapotban van, de se az ejtőernyő nem nyílik ki, se a pótejtőernyő, és túléled, az azért... Hát csak az életminőség azt szerintem nem... Igen, de most hogy ez 3 kilométer zuhanás? De arra nem szól a cikk. Próbálom elképzelni. elképzelni, hogy van valami taktika, hogy gurult, vagy... Hát a levegőbe? Hát Dumbledore-ra értene, és akkor elkezdett gurulni, vagy nem tudom. Hát én nem akarom kipróbálni, hogy az hogy lehet túlélni. Reményt adhat az emberek, mert teljesen fogalmam sincs, hogy ez hogy történhet. Ja igen, hogyha kiugrasz a repülőből, akkor még van esély. 3300 az... Brutális. Ja, úgyhogy figyelj, legalább egy ilyen jó hírünk is van, hogy kiugrasz egy repülőből. Mert ez nincsen már levédetve, vagy jó hír? Á, de sajnos. De az megy még szerinted? Hát én már nem, várjál, jó híreket már nem látok, de nem az még lehet, hogy... Nem az a kezdőlapot, hogy jó hír? Nem. Nem. Ez amúgy ezt nyomadták, hogy megpróbálom megnézni. Hát nagyjából februárig. jóhír.kormány.hu, tessék. Igen. Na várjál, megnézzük, mi a legaktuálisabb. Aktuális jó hír, rámegyünk. Augusztus 26-a volt a legutolsó. Hát, basszus. Hát már nem nagyon sietnek hát, ezzel. Hát ez október van. Fogy. Azóta nem volt jó hír. Hát rá, úgy látszik. Otthon start volt a nagyon jó na, hír. Na. Árcsökkentést meghosszabbították, korábban érkezik a családi pótlék. Ja, igen, korábban lehet elkölteni, nagyon jó hír. Úgyhogy sajnos egy hónapja már nincs jó hír, de mindegy, mi mondtunk legalább ennyi. Így van, túlértük 3300-ra. Az is egy hír, hogy kiderült, hogy hányan mondták le, ugye foglalkoztunk a Disney-vel, meg a Jimmy Kimmel betiltással, aki visszajött. Hát a Disney kiállt a nagy szólásszabadság mellett, de lehet, hogy ez is egy motiváló tényező volt, nem? Hogy hányan is mondták le? 1 millió 7. Az azért sok. Szerintem az azért szemmel látható. Azt még lehet én is látnám. Tehát... Igen. Amúgy én is lemondtam. De nem ez csak az... emiatt, hanem csak... Gondolj bele, milyen illusztrus társaságban kerültél. Igen. Csak emlékeztetett, hogy hány előfizetésem van, és mindig rájövök, hogy... Amúgy ez brutális. És hogy csak így nézed, hogy jaj, ez csak 2-3 ezer, az is csak 3-4 ezer, az meg 5 ezer, 6 ezer, és akkor van vagy 7-8 ebből nagyjából, Netflix, meg HBO Max, meg minden szírszarral együtt, és akkor ott van majdnem, hogy 40-50 ezer forint a streaming. Igen, és akkor mindig elfelejtem lemondani. Csak akkor veszem észre, amikor már kifizettem, és jó, majd lemondom, ezt mindig elfelejtem. Igen, ez mindig így van. Kapod az SMS-t, és akkor így lelkiismert fudrás van az embernek, hogy basszus, megint nem mondtam le, de majd ha hazamegyek. Amúgy valamennyire azt érzem, hogy ezek az előfizetéses rendszerek nem csak ez, hanem rengeteg más van. Kicsit az is a biznisz modelljük, hogy hát, ha sok ember elfelejti, hogy elő van fizetve. Jó, amúgy nem simán, nem azért ilyen fél. Olcsó is, tehát hogy igen. Sok kicsit sok embertől aztán majd elketjeg. Meg hát ugye nagyon sokszor ugye az is necces, bár nem mindegyiknél, mondjuk én olyan túl sokkal nem vagyok kapcsolatban, nagyjából csak a Max-szal, de azzal is csak akkor, amikor Grand Slam van a teniszbe. Nagyon sok egy nagyon nehéz lemondani, tehát össze-vissza kell keresgélni, tehát mire megtalálod, addigra lefő az agyad. Nekem is van, hogy rá kell keresnem egy. Ugye? És akkor így bolyongsz ott össze-vissza, és már így megy fel a pumpa benned, hogy a rohadt életben csak le akarom mondani azt az, mert ugye előfizetni kurva könnyű, fizess elő, puf, kész. De lemondani az már egyszerűen sokszor, igen. De meg különböző kérdések, de miért hagysz itt minket? Nem akarsz válaszolni, csak, mit érdeklősz? Hagyjál már, lemondom. Nem mutatja, hogy nézd, mennyi show van itt, ami nagyon, nagyon szeretnél. Igen, meg utána még felajánlj, hogy akkor egy kicsit olcsóban 2 hónapig. Zseniálisak a bújjak. Nagyon szinten, hogyha olcsóban akarsz, akkor tényleg le kell mondani, és rögtön... Igen, egyből ad egy kedvező ajánlatot, amúgy zseniális. Amúgy a tenisz az mennyire élvezhető így? Hát én imádom nézni a teniszt, legfőképp kommentár nélkül, elnézést a magyar kommentátoroktól. Igen. Hát ugye a játékvezetőt mindig bemondja, hogy kiütötte a pontot. De lehet nézni egyáltalán, hogy le lehet venni a kommentárt azért. Hála Istennek le. Nem jók a magyar kommentárok? Nem ezt mondtam. Jó, azt sem mondom, hogy nincs egy nagyobb szekcióval bajom, de nem rosszak. De jobban szeretem, akkor tényleg olyan, mint hogy ott lennék a pályán. Igen. Nagyjából. Mm. Mert akkor tényleg csak a játékvezetőt hallom, meg a játékosokat, meg a labdát. Ugye a tenisz az egy nagyon jó dolog, mert ugye ott kusba vannak nagyjából az emberek. Amikor mondjuk ilyen ejtéses labdák vannak, akkor már ugye elkezdenek visítozni, hogy beéri, nem éri, meg akkor visszaemel, nem emel, vagy mit csinál, és akkor azért van közönség, de alapjáraton a labda menetében ugye csöndben van, és akkor ez így tökre jól lekövetkező, hogy rohangálnak jobbra-balra, milyen erősségű ütéseket ütnek, stb. És én ezt nagyon szeretem, tehát ezt imádom. A tenisz az egyik legjobb sport, hallgat. Hát mondjuk ez relatív, mert nekem van ismerősöm, aki nézi a bringát vakon, és föl nem tudom fogni, hogy abban mi az Isten néz. Tehát egyrészt látóként is mi az Isten néz rajta. Most sem akarok megsérteni sok mindenkit, de hogy vakon, ott mindig azt mondják, hogy azért nézik a látók elvileg, azt mondták nekem, mert hogy milyen szép tájak vannak. Hát oké, és ha mondjuk nem a szerelmemmel megyek el mondjuk egy várossétára, olyan túl sok, abban nekem sincs. Tehát, hogy ha leraknak Berlinbe, és nem mondják meg, hogy Berlin, nem biztos, hogy föltűnik, hogyha magyarul beszélnek körülöttem, hogy Berlinbe vagyok, tehát érted? Jó, de hát a hangok, az illatok, ilyenek, nem? Csatornaszak mindenhol van. Jó, nem Budapest, igen. Nem tudom. És még valamilyen sport, amit szeretsz így hallgatni? Az NFL-t. Pittsburgh Steelers rajongó vagyok. De akkor jó, ott az amerikai kommenter, gondolom jó. Nem, ott a magyart hallgatom. Faragó Richárdot nagyon sajnálom, hogy már nincs benne, mert a Sport TV-től átvették egy jó pár éve az arénára, de nekem továbbra is ő az egyik epic. De ott is vannak nem rossz kommentátorok, főleg a Kovács Sándor. Az NFL az amúgy is jó, nem? Mert ott nincs is sport része kb., hanem csak várnak, taktikáznak, gondolkoznak. Hát az is van, de imádom a csattanásokat, hogy így behallatszik, amikor ugye egymásnak mennek, az menő. Meg ezért szeretik például a boxot is nagyon sok vakok, mert így lehet hallani, hogy egymás püfölik, mint az állat. Ezt mondták, hogy azt szeretik. Volt ismerősöm, aki mondta, hogy vettem egy boxmeccsre nagy döntőre óriási pizzát bele, de hát azt 20 másodperc múlva kiütötték a csávot, volt, hogy basszus, itt voltam egy egész pizzával, aztán semmi nem lett. Az NFL-nél amúgy szerintem az a veszélyes, hogy egy rákattansz, hogy egy rohadt hosszú, tehát 3,5 óra a meccs. Itt elalszol. Igen, azért szokták követni az emberek általában, a nagy Super Bowl-t, mindenki nézi ezt. Ja, hát igen, azt mindenki nézi, persze, mert az ilyen presztízs. Volt Texas, akivel így leültem, és akkor mondja, hogy jaj, nézd, mert milyen cukik az? Cukik, érted, ilyen vadállatokra, szóval kicsire a rakás játszanak. Mondtam, nem, de hogy is ez egy kevés sport, ne idegesítsél már, nem cukik. Hát meg óriási show, tudod, hát meg hát biznisz. Tehát hát azért valamit biztos, hogy jól csinálnak. Mert az amerikai azért... sportok mindig olyanok, hogy ilyen nagyon nagy szünetek vannak benne, hogy lehessen egy csomó reklámot bejátszani. Hát hogyne, de ja, mondjuk azt szeretem, hogy nem Amerikában nézem, mert hát ott szarával reklámozva egy NFL meccs, ugye itt Magyarországon csak a negyedek között van reklám, meg ugye a fél időnél. Hát Amerikában minden labda megszakításnál nagyjából. Tehát ez kirettálva. Hajam kihullana. Nem véletlen azt közvetítették annyit. Viszont következő hír... Már Magyarországon is elérhető hangoskönyv streaming szolgáltatás jött be, ami a... Voxa. Ezt te használod? Nem. Hála Istennek ugye Magyarországon már nagyon régen van hangos könyvtár, csak látássérülteknek. Ehhez kell az, hogy egy látássérült egyesületnél legyen tagságid, akkor hozzáférhetsz az online könyvtárhoz. Ugye ez már nekünk nagyon régen van, olyan régen, hogy kazettán voltak meg a könyvek. Azt ugye be kell digitalizálni, azt most már megszerkesszük, hogy rendesen fejezetekre legyen bontva, tehát hogy ne az, hogy azt hallgass, hogy vége az első kazetta a második sávjának, hanem hogy rendesen össze legyen így fésülve, és vannak hál' Istennek új felolvasások is. Ugye az önkéntes alapon működik, aki jól tud olvasni, bátorítom, nyugodtan jöjjön felolvasónak. Szoktak már néhány emberek. Igen, hát ez most így működik Magyarországon nálunk. Hogy de színészek is meg, vagy csak így bejön? Hát ebből nem vagyok teljesen kompetens, de nem feltétlen tudom, hogyan túl sok színész olvasó. Régen ez sokkal több volt. Nem hiába egy színészről van elnevezem most már a könyvtárunk is Bodor Tiborról, tehát hogy aki színészként felolvas, és nem játsza túl, azok nagyon jól olvasnak. Mert azért azt lássuk, hogy azért folyékonyan nem mindenki tudám olvasni hangosan. Ja, nekem mondod. Hát igen, neked mondom. Én se tudok. De amúgy én tudtam, tehát hogy ez az érdekes, ugye? De hát ugye, hogyha erre rááll az ember agya, akkor az egy nagyon jó. Nekünk is segít, ő is érvezi, tehát nyilván ez egy win-win helyzet. Ha ő is érvezi a könyvet, meg még tud is segíteni, akkor szerintem nagyon bátran jelentkezzem már. Tök jó amúgy. És akkor nekünk ez így működik, tehát nekünk már van egy saját ilyen belső, de ugye ez kifejezetten a látás, tehát szerzői jog, meg mindenféle dolgok miatt ez csak a látássérülteknek elérhető. Nem lehet együtt működni valahogy, hogy mondjuk a látássérültek ide is előfizessenek kedvezményesen, vagy valami? Vagy ilyet nem akar? Hát amúgy láttam itt az előfizetési díjat, az nem egy nagy vaszik, de azt hiszem, ilyen 500 forint havonta. Ja, tényleg jó, az mondjuk jogosan. Az nem egy vészes. Viszont azt láttam, hogy azért itt még nagyjából... Lesznek meditációk is. Hajrá, bongó, meditáljatok. Amúgy ez a meditálásról, még az jutott eszembe, amit ott beszéltetek, hogy az is meditálás effektív, hogyha ha sportolsz, és mondjuk nem jó van ez egyet hallgatsz, mert akkor arra figyelni kell, mert itt értékes gondolatok vannak. Meg fel is basz. Hanem ha mondjuk csak a futásra, vagy a súlyra, vagy a vasra. Amúgy. Pont most mondtam, hogy a Henriket úgy hallgattam, hogy súlyzóztam, azt majdnem le is eljöttettem, basz. Mondtam, hogy ez nem is egy jó díj. De hogy az is egy ilyen meditatív állapot, amikor csak egy, tehát ugye pont ez a lényeg, hogy egy dologra fókuszálj. Uh-huh. És ne arra, hogy a számlák, a gyerekek, a feleség, a férj, a mit tudom én, és akkor... Volt ilyen tipp, hogy hogyan kell kicsit kikapcsolni az agyad, és az egyik az volt, hogy edzéshez ne vigyél fülhallgatót, hanem tényleg ott csak így el vagy. És jó, én azért zenét szoktam berakni már, igen? Az jó. Na lát, nem bírod. Nem magamat hallgassam, már érted, hogy üvöltök a fekvény, hogy... az majd végig is nyomja el az Azi vagy valami. De az is egy ilyen fókuszált állapot. De elkanyarodtunk. Szóval 500 forint havonta, szóval nem egy nagy összeg. Viszont nemzetközi könyvek vannak fönt nagyjából hangosba, többnyire még. Tehát, hogy mondják, hogy több százezer könyv van fönn, de nem magyar. Mert hogy ők nemzetközi cég. Amazonra elő vagyok fizetve, és így kapok ilyen krediteket, de én kocsiban szoktam hangos könyvet hallgatni, sajnos. Az tök jó amúgy. Azt kéne hallgatnom, és egy csomó szóval hülye YouTube videót hallgatok helyette. Sok értelmesebb dolgokat lehetne. Amúgy múltkor pont meglepődtem, mert felszálltam a buszra, és a buszsofőr hangos könyvet hallgatott. Igen? Na, hát az rendben. Tök jó, tök jó. Az első két hónapban lesz csak 500 forint, amúgy vigyázz. Ja, igen? Hoppá! Igen. Akkor ezek is belátják az embert. Ha már könyv, akkor most lesz a könyvhét amúgy. Igen, a 30. Vagy könyvhét, vagy könyvfesztivál, nem? Igen, mert igen. Annyi fajtén könyves izé van, igen, hogy már nehéz igen. követnem. És nagyon jó a könyv. Igen. Olvasom mindenkit. Hallottátok a havastanárulat is? Az jól leszidott engem, és pedig olvasok könyveket, csak úgy látszik, nem azt, amit ő gondolt. Hát mert egy műveletlen barbár. Hát igen, igen, hát ez van. Regényeket olvasom, meg fantazit biztos. Gyűrűk urát, mi? Szeretem a fantazit, amúgy az a kedvenc műfajom. Jó helyre jöttem. Sajnos, de majd olvasok havast is. Elolvasom az összes havas könyvet. Ó, csill! Felkérdezhet belőle. Bemész alá, jó, már ez az, a gyerek. Hogy mekkora piac itthon is, meg hogy mik az, amik visszahozták. Most ugye most van az a BookTok, TikTokon a könyves csatornák, azok most egy kicsit visszahozták a divatba a könyveket a fiataloknál, igen, csak igen, igen. Inkább ezeket a ifjúsági regényeket, romantikus, néha kicsit... De valahogy rá kell vezetni az embereket a könyvre. Smatok. Ismered a smatokat? Nem. Azok ilyen szexesek, és akkor... Ja, ez igen, a melleslegen ment, ezek a történeteket írtak, szexes történeteket. De ezek már egész regények amúgy, és nagyon-nagyon leírják ezeket a dolgokat. Hájó, hát nem hiába ment annyit a szürke 50 nyáron. Hogy valaki ír egy fanfiction-t a Harry Potterből, most azt tudom, hogy most megjelent egy ilyen. De ilyet? Hát ír egy fanfiction-t egy olyan részeiről, ami így kettő, amit kihagyott mondjuk a Harry Potter időben, abban, vagy más helyszínen játszik, csak abban az univerzumban. Aha. Annyira elterjednek, hogy most van egy olyan, aminek átírják, hogy jogosít. Szerzőjogvédett. Igen, akkor átírják egy új univerzumot, mert annyira sikeres, és értem. Kiadják önálló könyvként, aha. És most ez egyik megjelent, és már megvették a filmjogait. Wow. Szóval így, érted, írsz egy fanfictiont, és pár év múlva már csinálják belőle a könyveket, ilyenek. Én csak nagyon tudom ajánlani a könyveket. Én úgy tanultam meg ugye olvasni, hogy nekünk otthon felolvasni kellett a Muternek, és mert ugye ő is látott, és akkor nyilván, hogyha nem helyén volt a szó, vagy bármi, akkor egyből ránkszott, hogy biztos, hogy azt a szó mondod, ami le van írva, és akkor hát tényleg nem megítom. És én nagyon, hát na, az relatív, hogy nagyon hamar, azért jó egy-két évbe került, hogy rendesen megtanuljak folyékonyan olvasni, és folyékonyan hangosan is olvasni. Onnantól kezdtem el megszeretni az olvasást. Mert amíg nem tudtam folyékon olvasni, és azon kellett bogaráznom, hogy mi van a mondat elején, és a mondat végére el is felejtettem, hogy mi volt a mondat elején, akkor úgy nyilván a hátad közepére nem kívánod az olvasást. Viszont utána tök jó az, hogyha az ember meg is van a könyvet. Amúgy én azt tökre irigylem a látótól, hogy az a könyv illat, hogy így hazamegyek, és mondjuk befekszek az ágyba, és nem a füles raknám be, hanem mondjuk így kinyitom a könyvet, és tudnék olvasni, azt szerintem az tök flow. Mondjuk így is szeretek olvasni, de én általában e-könyveket olvasok, nem hangos könyvet. Az a braille írásos? Nem. Hát az e-könyv az a TXT, DOTS, ja, bármi. Ja. És akkor ugye azt a képernyő felolvasóval, azt felolvastatjuk. De ez nem rosszabb, nem ilyen nagyon robot hangja van? Meg lehet amúgy szokni. Az elején, kicsit nehéz, de aztán meg lehet szokni, meg most már az AI miatt, meg össze-vissza olyan... Ja, most már jó hangok vannak. Igen, ilyen hangkarakterek vannak, hogy és akkor minden könyv nem mást állítasz be, mondjuk egy fantasinál egy ilyen ne. Jó öreg csávót. Ja. Nem. De amúgy elvileg most már csinálják, amit már aztán talán egyszer ti is beszéltetek, hogy a saját hangodat fogja leutánozni. Igen. Mert azt akarod, hogy magadnak olvasod. Így. Hát ennyire szerettem magam. Tudod, én reggel belenézek a tükörbe, és azt mondom, hogy apa, ez én igen. Olvastam fel ezt a könyvet, a saját hangomon. Én úgy szoktam olvasni, és jó mostanság, én is inkább YouTube videókat nézek sajnos, de nagyon szeretek olvasni, és olyan jó a könyvvilága, tényleg, ahogy a Sheldon mondta, hogy a legjobb grafikával működik, a képzeleteddel, tehát egy ennél jobbat nem tudsz csinálni. És nagyon értékes, meg szókincset tud növelni, érteni fogsz csomó mindent, tehát, hogy amúgy olyan érdekes, hogy voltak olyan szavak, amik így néztem, hogy létezik ilyen szó, és akkor egy ilyen 2-3 hét múlva szembe jött velem, és így mondtam, hogy hát de fasz, hogy ezt elolvastam, és akkor tök jó dolgok ezek, szóval mindenki olvasson, az nagyon adja az embert szerintem. És a filmeknél meg van ilyen audio? Igen, most már indult ez az audio narráció, ugye ez a nagyobb streaming szóval. Netflixnél gondolom gyakrabban. Netflixnél most már, ott úgy csinálják most már a filmeket. Igen. Magyarországon ez is nyilván ugye mi mindig kicsit hátrébb vagyunk, ez kicsit gyerekebb cipőbe jár, de azért most már itt is van, és amúgy az tök jó. Ezt általában, ha komolyan veszik, akkor hivatásosak csinálják. Tehát erre van egy képzés, amit el kell végezni, hogy pont az alatt az idő alatt, amíg mondjuk csönd van, vagy maga a tevékenység zajlik, az alatt az idő alatt add át azt az információt, amit mondjuk a vaknak tudnia kell, hogy most mi történik. És ezért ez egy ilyen komoly timingot igényel. Ja, ez amúgy egy szakmának tűnik. Hogy hát ez az, az azért mondom, képzés is volt itt erre, szóval ez nem egy olyan, hogy hát most többen ráteszi a bal kezét a jobbra. Tehát... Annyit itt hozzátennék ehhez a dologhoz, itt megemlítik, hogy az AI is. Hát elméletek nem szabadna használni, de hogy nagyon sokan használják, igen, sokan. Az írók is, szinopszisra, borítóra, marketingre. Inkább lassan egy AI generált világban. Van olyan, tényleg. Azt mondta, hogy van olyan honlap, ami önti az AI könyveket, igen. Ami igen, itt van a Spines. Ezrével dobnak piacra köteteket 3 hét alatt, igen. Mint a könyvet sütne a pékség. Igen. Hát én nem olvastam ilyen könyveket még, tehát hogy nem tudom, hogy mennyire tudja megfogni, hogy mennyire lesz érdekes. Pont az is szokott ugye beszélni így a zenénél az AI kapcsolatról, hogy csinál, jó, de hogy még azért mindig azt az emberi kreativitást, azt nem feltétlen tudja helyettesíteni, vagy így leutánozni adott esetben. Aztán lehet, hogy ezt is megugorja, még szerintem én is ezen a véleményem vagyok, hogy nem feltétlen tudja ezt megugorni, de hát aztán, ahogy fejlődik sajnos, hát meglátja, tudja. Egyszer csak nem veszed észre. Hogy hát igen, az is lehet, igen. Milyen érzéseim lesznek attól, amikor kiderül? Igen, ha jó, akkor most miért ne? Tehát én igen, azt mondom. De mondjuk, hogy tegyük fel, lesz egy könyv, vagy egy zen, amit meghallgatsz, és nagyon kapcsolsz hozzá, nagyon tetszik, átéled, és aztán kiderül, hogy AI, akkor így lesz bennem. Black Mirror. Igen. Tehát amikor már majd ölelgeted a szeretődet, aki a robot. Robotot? Igen. Meg majd az asszony is őt szörelgeti, érted, vagy mint a Sheldonék ölelőbabák. Érdekes világ ilyen. Meg akarok mutatni valamit nektek. Már mutasd. Egy teki kamot. Ne! Ja. Nincs ott a teki! Befagyott a kamera. Itt befagyott a kamera, Isten. Hallod, ez mekkora? Én is ezt mondanám, hallod? Hulladék fos. A webkamerát is lefagyasztotta. Ott a teki, nézzétek. Most már a teki beszél, akkor be tudom így rakni. Volt energiát, hogy bekössél. Fentére úgy akad, mint hogyha Ustream-en lennénk 2011-ben. Ja. Na, takarodó vissza, úgyis visszatok váltani. Igen, ezt csak értetek, vettünk egy webkamot. Mondtam a tekinek, amikor bejöttünk, hogy a legjobban imádom, amikor belemagyarázom. Igen. Legjobb. Epic. Egyre jobban szeret belemagyarázni, igen. Az lesz, hogy majd meg se tudok szólalni. Igen. Hát lehet, hogy majd kipöckör innen ezt, hogy ilyen lassú vízpartot most. Bródi János is nyilatkozott a mocskos fideszezésről. Úgy látszik, hogy ő nem nagyon kap állami támogatásokat, mert szabadon tudott véleményt mondani. Hogy is mondta, hogy... Állami támogatások nélkül is képes voltam, mert a Tiszavirág életében maradandó értéket felmutatni. Úgy látszik, a kormányról sincs túl jó véleménye. Nem nagyon tetszik neki a kelet felé nyitás. Hát meg az, hogy ugye amit mondott, hogy 2010-ben egy olyan felhatalmazást kaptak, amivel lehetett volna közelíteni is, úgymond a magyarokat egymáshoz, ami nem hiába mondják mindig, hogy egységben az erő, egységben. Tehát a megosztottság az mikor volt jó? De nem nagyon tudok rá mondani dolgokat, hogy mikor mégis volt jó. Mégis divat most. Hát nem divat, hanem hogy tényleg úgy ásták, ilyen markolóval ásták az árkot, mondjam volt. Tehát, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy mi a szándék. Uh-huh. És hát itt a szándék az nyár. Hát, szajré megtartása. Okay, Mocskos fideszezésre azt mondta, hogy a fiatalok arra az indulatra, magatartás formára, arra a közbeszédre reagálnak, amit sok 100 milliárd forint állami pénzből fenntartott közmédia és mindenféle egyéb csatorna sugároz feléjük. Hát amúgy egész pontosan fogalmaz. Hogyha nincsen YouTube prémiumod, meg bármint, akkor ugye a másik hír, amit átküldte, hogy 650 milliószor megy rá a NEM-nek a... Igen, ezt pont tegnap is kirakta Magyar Péter ezt a AI képet magáról, hogy több mint 650 milliószor futottak le 3 hónap alatt a Nemzeti Ellenes Mozgalom Magyar Pértert lejárató videói. Igen. Apáti Bencék nyomják. Amúgy hála Istennek, ebből a szempontból tök szerencsés vagyok. Nem látom a plakátokat, nem tudnak rám hatással lenni. YouTube Premium miatt nem hallom a reklámokat, és ugye, ha bármilyen hirdetés van ugye weboldalon, azt a beszélővel átugrom. És az se jut el hozzá. Gyerekek, így kell detoxikálni magadat a propagandától. Nem mondom, hogy hajrá mindenkinek, de amúgy ebből a szempontból én tök mákos vagyok, de mondom, tehát amit te is mondtál, YouTube Premium nélkül, én is éltem egy ideig, de élhetetlen az élet, úgy nagyja. Igen, és a politikai hirdetések gondolatok volna nem nagyon szűntek meg, hiába nem lehet. Hát igen, a HK átnyomja HC-nkézve. Valahogy mindig sikerül átcsusszannia, de az úgy durva, hogy 650 megtekintés. 650 millió gond. De most gondoljatok bele, hogy nagyjából vagyunk 10 millióan, akkor ezt leosztva. Elég sokszor meg kellett nézni. Valaki több ezer szenészt meg. Igen, mert te nem nézted meg egyszer se, valakinek ez duplányi jutott. Ez is fiatal van. De bocs, ez is Magyar Péter miatt. Igen, mindenki, aki szemét mondom prémiummal nézi, vagy adblokkolóval, az mindenki másra... szégyelje el magát. Másra rászorja azt, hogy a Magyar Péter megeszi a tortát, meg nem tudom. Hát ezt nem tudom, hogy a Zimányi Lindára ide kapcsolja, hogy most ő nagyon fél a háborútól. Ő most fél attól, hogy bármikor pakolnia kell és mennie, ami most nem tudom, hogy kifelé kritika amúgy, de az a bajom, hogy képzeljétek el, több dolog is van TikTokon, amit észrevettem. Az egyik, hogy elkezdődött a balrandi. A balrandinak is meg... nagyon jó kis balrandi. Megnézzünk három videót, megmondjuk, hogy azt már hallottuk, hogy mit mond a jobbrandis csaj. Sír a himnuszon, meg ilyenek. Mi vagyunk a balosok, vagyis minket szoktak annak lipsik, a lipsik. Nézzük, hogy hogy reprezentálnak minket a balrandin. És nekem nem fér bele, hogy valaki lenézen egy takarítót, vagy egy ápolót. Mert én tudom, hogy a világ ott tart össze, ahol mások dolgoznak helyettünk is. És mi? Ezt nem igazán értem eddig. Nem, én is próbálom, hogy ez ilyen baloldali dolog. Hogy mások dolog, dolgoznak lenni. Helyettünk? Igen. Mondjuk azt én is szeretném, hogyha megkapom a figyelmet. Most itt mire gondolt? Igen, itt kérdezném irodalomtanári módon. Mire gondolt a költő? Szükség van barrandira? Tényleg egy szükséges dolog? Azt írja itt a barrandi.hu leírása. A nyitott gondolkodásúak társkeresője. A nyitott gondolkodásúak, akkor muszáj neked külön elmenni barrandira? Ez ugyanaz, amikor a békéért harcolnak a harcosok klubjába. Tehát, hogy ezzel nem tudok mit kezdeni én sem. Tehát amikor nyitott vagyok, és már szegregálok. Így van. Nekem az a legfontosabb, hogy ne csak szeretők legyünk, hanem szövetségesek is. Ó, jaj, basszus, ezt mit, hogyha az asszony mondta volna. Ő mondja mindig, hogy szövetségesek vagyunk. Ó, ez nagyon jó, ez találat. Hogy neked mindegy, amikor valakivel igazságtalanul bánnak, tudtam, hogy nem te vagy a társam. Mert nekem a szerelem arról szól, hogy együtt kiállunk másokért is. Amúgy azt kell mondjam, hogy nekem a jobbrand is csaj hitelesebb volt. Ez jobban jó. Mondta a szövegét. Kicsit jobban felolvastál? Jobban felolvastam, mert látszik, hogy felolvassák, de hogy... Azért érzed, mert több szüneteket hagyott. Erőteljesebben. Tehát tényleg így ilyen nyomatékkal mondta. Ő egy kicsit ilyen kevésbé, de azt mondom, hogy ott... Nem éli át annyira. Igen, az nagy szünetek volt, és ott aztán úgy belemondt a pacekba, ahogy szokták, tudod, mert úgy kell. Én baloldali vagyok, és nekem fontos, hogy ne csak magunkért éljünk. Hát ez ilyen lehangoló ez a videó. Hát kicsit energiát, hát nem tudom, inhatott volna két kávét. Hát ilyenek a balosok szerintük. Hát remélem nem. Engem nem győzött meg amúgy ez a balrandi, de már fönt van a füles, akkor... Elkezdték megvenni a fideszesek a influencereket Instán és TikTokon, ezt többen beszámoltak róla, hogy igazából azzal keresik meg, hogy szépeket kell mondani az országról. Aha. Van egy ember, aki szerintem élt ezzel a lehetőséggel, és nem is a saját videóit nézzük meg, hanem a Bors beszámolóját arról, hogy vajon a csuti ez most önszántából, vagy vajon a csuti olyan, hogy őt, ha megkeresik egy kis pénzzel, hogy tudod, nem is az a propaganda, hogy elmész a DPK-ban, nem ilyen, nem. Álságos. Hát ilyen. Kell a soft pornó is, na. Nézzük, mit mond a csuti. Itt vagyunk Párizsban, azt mondta a taxis, hogy szerint itt ne szálljunk ki. Kutatom, hogy miért. Elképesztő, hogy milyen helyre keveredtek csutiék a szerelem és a fények városában. Az üzletemben... Párizsban meg. Szerintem ez nem kell menni Párizsba, hogy mutassak olyan helyet, ahol ne szállj ki. De, kell már hanyatlan nyugodtan. Ja, ez csak ott lehet. Igen, Tehát sajnos nem az fogadta őket, ami 2 évvel ezelőtt. Csuti fel is vette videóra, hogy milyen állapotok vannak. Ez a mocskos makron. Ó, mit látunk itt? Van pár sátor, meg szivacsok, amin alszanak. Az üzletember gondolom, azt mondja, korábbi látogatásukkor még egy sétáló utca volt ezen a helyen, ahol na, most van, nem... Amúgy ez nem egy sétáló utca, ez egy híd alja, bazzeg. Az hogy sétáló utca? Miért? Hát, hogyha a rakpartot lezárják, az is sétáló utca. A hidat is felrakták oda a fölé 2 év alatt. Hát látod? Üzletember. Én ugyanezt kérdezem, amit a Bencsiktől kérdezett a Marci, hogy és a Blahán járt már a Blahán. Szóval azért szerintem a Blaha sem sokkal szebb az aluljáró szintjén sajnos. Tehát de a Csuti ott nem járt szerintem. Igen, meg az Őrsön is sajnos botlottam már bele néha egy-két szegénybe, és nem akarok nekik menni, de nekik megyek, mert nem látom őket szegényeket, de hát nálunk ilyen nincs. Vagy ezzel most azt mondjuk, hogy nincs ilyen? Csuti nem mert kiszállni. De volt más kellemetlenség is. A Brem elé még irgalmatlan bűz is társul sajnos. Ez van. Ez lett Párizs. Most, hogy jöttem basszus nálatok, itt a nagy kereszteződésben olyan retek csatorna. lesz. Üdvve a környékünkön, igen. Mondtam, hogy nem is tudtam, hogy a bűzös helyre jöttem. De van pozitív üzenet is, figyelj. Na. Így is élni fognak az Otthon Start programmal. Na, a testvére is felveszi a 3%-os hitelt. Na, az üzletember remek lehetőségnek tartja a legújabb kiskamatozású lakáshitelt. Isten, mennyire ócska reklám. Az üzletember, mitől üzletember a csuti, bazznek? Teki, mi a véleményed csutiról? Tudom, hogy neked a nagy kedvenced. Mi a véleményed csutiról? Szopunk, maradjál már, itt nem úgy vannak a hanggal is, mindennek gond van. Fölöslegesen dolgoztam 5 órát kb. Na, igen. Hát akkor köszönjük a bejelentkezést. Oh. Akkor dolgozzá! Sajnálja, hogy amikor ő állt az első lakás vásárlása előtt, akkor nem volt ehhez hasonló szegény opció. Csuti. Ő 24 évesen vett először ingatlant, akkor olyan hitelre, aminek a törlesztőjét csak úgy tudta fizetni, hogy a családja adott neki kölcsön a megtakarításukból. Szerintem ez most is így lesz. Nagyon nagy százalékban nem akarok beleszólni, de azért azt az őrészt le kell rakni talán, nem? Azt elfelejtik mondani, ez a pár tízmilliós őrész, ez mindenkinek ott van a párnája alatt. Jó, tudom. Fölmondják az alvéleted, és bemész a bankba, hogy megvedd. Itt van pár ilyen téma, ami Budapestről szól, ha már azt mondtad, hogy bűzes. Volt társadalmi egyeztetés. Igen, arról pont lemaradtam, néztem is, hogy meddig volt a... Tudnék ajánlani. Ajánlhatok? Ajánljál Budapestnek, mit lehet? Mondta, hogy a BKK fontosnak tartja a gyalogos közlekedést. Van, aki gyalog megy ide-oda. Csak, hogy egy klasszikus idézek. Az e-rollerek. Az e-roller, az nagyon a bögyödben van. Az nagyon a bögyödben van. Tudom, hogy nagyobb részt sajnos turisták használják, elég nagy százaléka, viszont ha valaki látja, hogy valaki tud olyat, aki bérli a rollereket, könyörögve kérem. Ez ránk tényleg retek veszélyes. A saját módomból is kiindulva, vannak azok a vakok, akik azért tudnak, meg szeretnek is akár tempósabban menni. Nem azt mondom, hogy rohannak, csak azért van egy kis tempója. Viszont a fehérbotot egyszer nem tudod úgy vinni, hogy ne legyen egy minimális holtered nagyon rövid időre. Mm. Ez olyan, mint az autóvezetés, ott is van holtér. Elcsapod. Na, mi nem elcsapjuk, hanem elesünk benne. Egyrészt ugye ezek ged van ehhezek. Általában azért kérdezik meg mostanság tőlem, hogy segíthetnek-e. Max, ha fölismernek, akkor azért. Ha meg nem, akkor meg azért, mert lassan megyek, és olyan hatást keltek, mint hogyha nem tudnám, hogy hol vagyok. Pedig én tudom, csak azt nem tudom, hogy van előttem roller. Mert hogy konkrétan bárhová. És ez rettentő para. Tehát, hogy amúgy is kell figyelned látássérültként a közlekedésre, meg a hangokra, meg neked jönnek, kirúgják a kezedből a botot, rálépnek, eltörik. Gyakran rúgják ki a kezed? Gyakran, elég gyakran. Igen, hát igen. Ez fantasztikus. Igen. Hát, hogy tudod, reggel tömeg, nézi a telefonját, sőt, gyakran föllökünk embereket, mert ő siet, azt egyszerűen ott megjelenek itt, hogy puff! Igen. Aztán nekem volt olyan ismerősöm, aki 120 kiló volt ilyen nehéz bőrkabáttal együtt, és akkor kérdeztem, hogy fiam, már mondom, miért megyünk ilyen retek lassan? Azt mondja, azért, mert ha én megindulok, akkor ott azért úgy borulnak az emberek. Mert hogy nem vesznek észre minket sokszor sajnos, tehát figyeljetek, ne a telefont nézzétek, ne rohanjatok annyira, nem kell annyira sietni, odaértek remélhetőleg. Tényleg nagyon kell figyelni magadra is, meg ha más sem, akkor tényleg ránk. Olvastam valahol a neten, hogy Zuglóban miért van annyi vak, mert Zuglóban van nagyon sok látássérült szervezet, szóval Zuglóban tényleg nagyon figyeljetek a vakokra. Itt jövünk, megyünk, és nagyon sokan jövünk, megyünk. De szóval az e-roller, hogy hova tegyétek? Mert van olyan, ahol vannak olyan helyek, ahol kifejezetten ki van jelölve, vagy hol lehet. Igen, Szegeden ezt megoldották így, hogy csak kijelölt helyen lehet lerakni a rollert. Én nem tudom, hogy van-e itt Budapesten. Mert... Belvárosban vannak helyek, hogy így... De szerintem nem csak oda, mert ugye elvileg Szegeden ezt úgy oldották meg, hogy addig nem tudod leállítani a bérlését. Mm. És akkor azért az úgy nem szexi. Én nem tudom, hogy akkor itt hogy ez hogy van, de Tehát ne tegyétek le fal mellé, mert a fal az nekünk táppont. Amellett megyünk, ott megyünk a legkönnyebben neki. Ne tegyétek le a zebránál, mert pont amúgy a zebrán egy kicsit még tempósabban megyünk, mert át akarunk kérni az ődön, tehát hogy ott azért nem vacak. Hova lehet letenni, ami jó? Olyan helyre tedd a fűsávra, akár adott esetben, de nem úgy, hogy csak éppen csak, hanem hogy úgy rendesen úgy hajíts be. A francia útnál ott lerakták ott a Zugló vasútállomásnál a fal mellé, és akkor elgurítottam, és akkor jó, behajítottam a Na, ott nem zavar senkit. Amúgy a rolleresek azok mindenkinek a bögyében vannak, mert autósok is ki vannak attól, hogyha előttük megy. A járdán, amikor mész, és elsuhan melletted. Pedig hát az nagyon para. Semmi... Ja, azért 25-tel a járdán elmenni 30-40 centire egy igen, gyalogos igen. mellett, tehát azért én úgy tudom, hogy jogszabályban van az is téve, hogy a járdán csak 10-zel lehet menni biciklivel. Javítsatok ki majd, ha ez nem így van, de én úgy tudom. Tehát, hogy a sima gyalogos járdán azért nem lehet száguldozni. Biciklivel sem. Hát nem arra van kitalálva. Gondolj bele, hogy csak egy kicsit jobbra lép, mert mondjuk, mit tudom én, valami eszébe, csak bármi. Hát úgy telibe csapod, mint az állat. Na hát akkor a társadalmi egyeztetésbe ezt írnád be leginkább. Arról igen, az elrollerekkel vigyázunk, meg gyalogosan tényleg, ez ugyanaz szerintem, mint az autósoknál is, hogy figyeljünk egymásra. Mert tényleg, ha jön a szerencsétlen vak, és én üthetem, verhetem a botomat, mint az állat, hogy legalább hallható legyek, de tényleg nem vesznek sokszor észre, tapasztalat. És ilyen zebrák tekintetében mennyire jól állunk? Pesten egész sok van akadálymentesítve most már. Ezt, amit láthattátok akár a Fókusz csoportnál is a videóban, hogy vannak ilyen buborékok. Igen. Ezek ugye hivatalosan taktilis jelzéseknek hívjuk, meg vannak sávok, meg ugye itt is elmondom még egyszer, hogy amikor az egyes villamosnál követjük a vezetősávot, akkor ne féljetek, hogyha azt követjük, mert nem célunk előre ugrani így a villamos elé, hanem az nekünk az egy táppont. Tehát, hogy nem kell megérni, hogy jaj, jön a villamos, vigyázz át, tudom, hogy jön a villamos, csak én megyek a vezetősáv mellett, vagy rajta, mert éppen akkor a tömeg. De ugyanezt láthatóak a metróknál is, a négyesnél ott nagyon szépen meg van csinálva, a kettesnél is megvan, most a hármasnál is egész jól megcsinálták tényleg, meg az aluljáróknál is vannak egyes helyeken, de még mindig kevés helyen van. Uh-huh. Tehát, hogy azért az ilyen nagyobb tereken szinte mindenhova kéne, tehát egy őrsvezérterén az, hogy nincsen rendes vezetősáv, az szerintem gáz. Akkor még Budapest jól áll, nem? De mondjuk, igen. Ha lemész egy vidékre, akár egy faluba, ott azért... Vidéken semmi ilyesmi nincs. Semmi? Ah. Akkor elmersz indulni egy faluba? Hát egy faluba nem. Az egy kemény dolog. Aki faluban él. Ott szerintem ott még fontosabb az, hogy akár egy vakvezető kutyát kapjál, mert egy faluban sokszor járda sincs, szerintem. Ja, hát, vannak, hát, igen. Érted, és akkor menned kell az úttestre. Akkor ez akkor a látássérülteknél különösen mindenki feljön Pestre, aki tud? Hát szerintem régebben volt ilyen Pest központúbb ez a történet. Most már nem biztos, hogy följönnek, azok nem tudom, hogy mit csinálnak sokszor. De hogy is mondjam, egy látássérültnek inkább a városias légkör, ami élhetőbb. Mert van tömegközlekedés, különböző táppontok, tehát hogy én akár haza tudnék innen sétálni, mert tudom, hogy hány kereszteződésen kell átgyalogolnom, tudom nagyjából, hogy hol vagyok, de ez, hogyha mondjuk nincsen járda, nincsen lámpa, nincsen forgalom, nincsenek ilyen különböző, ilyen felosztású történetek, hát az úgy nehézkesebb szerintem abszolút. Na, itt van egy cikk a Nyugat.hu-n, hogy van, aki 3 órát utazik azért, hogy 4 órát dolgozhasson. Hát igen. Egy látássérültnek vidéken nincs esélye teljes életet élni. Hát ez nem túl sokat változott sajnos. Igen. Ezt úgy kérdésbe úgy be is írtad, hogy ez változott-e azóta. Gyuri bácsit ismerem is, akivel beszélgettek itt ebben a cikkben. Nagyon nehéz vidéken. Tehát iszonyatosan nehéz. Talán most, mióta lett Covid, meg egy-két cég, akár főleg az ilyen call center-es cégek, rájöttek arra, hogy akár ezt lehet úgy is csinálni, hogy otthoni munkavégzésbe nem kell akár irodát se bérelni, tehát hogy lehet ebben még akár spórolni is. Azóta azért talán lettek ilyen lehetőségek akár a látássérülteknek is, de ha tényleg be kell járnod egy munkahelyre, az nagyon necces vidéken szerintem. Ez két részről is lehet necces. Lehet, a cég sincs annyira fölkészülve erre, meg lehet, hogy a látássérült is mondjuk akár nem feltétlen. Én nincs valami olyan, hogy mondjuk támogatást kap a cég ebben, és akkor könnyebben tud alkalmazni. Ezért dolgoznak nagyjából 4 órában, mert ugye lehet akkreditálni cégeket, erre lehet státuszt pályázni az államnál, hogy bértámogatást kapjál arra, hogy te egy látássérültet foglalkoztatsz. És akkor amennyi státuszod van, annyi emberre kapsz bértámogatást. Hát ez minden évben változik, ez az összeg. Nem tudom mi alapján, mert szerintem ez pontosan nincs is kimondva, hogy nem tudom. Mert, hát munkadó nem vagyok, azért ilyen szinten ne várd el, hogy ezt tudja. De lehet ilyen bértámogatás, meg azt hiszem van adókedvezmény is, hogyha egy bizonyos szám fölötti munkaerőnél fogyatékkal élőt, de ez nem csak látássérült, hanem ott bármilyen fogyatékossággal élő személyt foglalkoztatsz, akkor kaphatsz adókedvezményt, mert ilyen jó fej vagy, úgymond. Itt ebbe az a kérdés, hogy azért veszel föl-e valakit, hogy ezt megkapd, vagy azért, mert mondjuk ténylegesen tudná neki adni munkát. Azért a kettő között van különbség, azt lássuk be. Mert az nem feltétlenül jó, hogyha bebasznak egy sarokba, aztán ott ülj, mit tudom én, 4 órát. Sajnos az jellemző, hogy látássérültként Magyarországon 8 órába dolgozni, kurva keveset dolgoznak. Nem éri meg, vagy nem tudják előteremteni. Tehát ugye itt már arról beszélünk, hogy piaci alapon hogy tudsz alkalmazni egy látássérültet. Ahhoz nincsenek sajnos sokszor fölkészülve a cégek sem. Őket is kéne nagyon edukálni ebből a szempontból, hogy mire képes akár. De itt most nem csak vakokról beszélünk, mert nyilván nekünk azért sokkal szűkebb a lehetőségünk adott esetben. De mondjuk egy gyengéllátónál, aki azért sokszor majdhogy nem ugyanazt a munkát is akár el tudná végezni, mint mondjuk egy látó személy. És ettől függetlenül inkább megtudják, hogy gyengéllátó, és úristen, akkor... És ez az első reakció, akkor úgy nehezebben tudsz eljutni A-ból a B-be. Igen. Tehát ezért is mondjuk nagyon sokszor, akár amikor nekem a A párom ugye ilyen pálya orientációs tanácsadást is tud adni, hogy mindenféleképpen, hogyha jelentkezel egy állásra, egyrészt legyen beírva, hogy látássérült vagy, másrészt, hogyha ennek ellenére felveszik veled a kapcsolatot, ragaszkodjál a személyes interjúhoz. Máshogy nem tudod meggyőzni. Aha. Hogy nem lát téged, nem tudja, mire vagy képes. Mert rögtön a legrosszabbat feltételezni. Így van. Az a legkönnyebb, meg abba, tehát hogy azért mondtam, hogy szemléletformálás, mert ebben nőttél föl, ebben szocializálódtál, ezt képzelted a vakokról, tehát amíg ott tartunk, hogy azért megdicsérnek, hogy fölmegyek a lépcsőn, ezért nem kell megdicsérni, kérem. Ez bárkinek mondom, ezért ne dicsérjetek meg, kérlek. Meg azért sem, hogy milyen ügyesen szálltam le a buszról. Tehát, hogy ez nem az a skill, amiért meg kell dicsérni egy látássérültet. Tehát vannak azok a minimumok, amikre képesek vagyunk. És akkor ezen fölül vannak tényleg az őrültek, meg az extrák, meg a tehetségesek, de az már egy más szint. Az már viszont megállja a helyét a nyílt munkaerőpiacon is. Biztos örülni fog, nekem van egy barátom, Morgan Stanley-nél dolgozik, vakon. Tehát azért azt nem osztogatják. Persze. Na, őt ezért le lehet kapni, hogy apám, ez igen, de az nem a lépcsőzés. Nyilván nemzetközi cég, és ott tökre jól beintegrálták, és lehet, faszán. Lehet, hogy az ilyen multiknál egyel felkészültebbek? Egyel felkészültebbek, meg talán a munkaköri légkör is tudod kicsit másabb, hogyha ha azt látod, hogy van egy, tudom, akár egy kerekesszékes, vagy te bármi, és akkor te együtt tudsz dolgozni, az úgy személyiségben is szerintem tud hozzáadni. Amikor már nem csodálata, hanem ilyen tök természetesen odalépsz egy látássérülthöz, és nem az, hogy megijedsz tőle, meg nem tudod hova rakni, meg inkább elkerülöd, meg igen, nem nézel rá. Az embereknek a minden, amit nem ismernek, az így félsz, igen, hogy most nehogy ott rosszat mondjak, ez most mit lehet csinálni. Ezért is nyomatékosítottuk mi is a fókuszcsoportba, hogy ha a gyerek rákérdez, hogy itt van ez a hülye vak, mint én, és be van csukva a szeme, mert nekem így kényelmes, mondjuk, tegyük fel, és rákérdez. Épp hadakozik a roller. Igen, éppen haigálja a rollert, mint a Hulk. És ha megkérdezi a gyereke, hogy mi van a bácsival, akkor nyugodtan, akár cibálják meg a pulóveremet, hogyha felhallgató van rajtam, mert én szívesen elmondom, nagyon szívesen, de ne tiltsuk a gyereket, mert a gyerek csak érdeklődik, tök aranyos, nem fogok megsértődni. Mi a tiltás? Azt mondják, hogy most nem beszélünk. Majd otthon megbeszéljük. Vagy úristen, mert nem szabad, meg mit tudom én, meg gyere már, nem beszélhetünk erről, és akkor tudod, a gyerekben meg megmarad ez, hogy fú, bazen valami szart kérdeztem, és akkor kialakul már abban a pillanatban egy ilyen félelem, meg hátralépés, hogy úristen, találkoztunk egy vakon. Nem kell, nyugodtan, tényleg, beszélek, bármiről érthetően fogom elmondani. De lehet, hogy nem mindenki ilyen, mint te, mindenki ilyen közvetlen. Az kapja be, az nem mert nekünk kell lépni a társadalom felé. Tehát mi vagyunk a kisebbség, soha ne is legyünk többség. A fejhallgatóra visszatérnék. Igen? Az, amikor sétálsz, akkor nincs rajtad, vagy de. Néha akkor is. Igen. De ezt nem kéne, ugye? Nem. Vagy olyan, van olyan felé. Oktasd ki, Ádám, ez az anyagyok. Hogy van ez? Van amikor beszűrődik a külvilág. Van, amikor leveszem, általában azért leveszem, de van, amikor, tehát például most, amikor jöttem be hozzátok, ugye bekapcsoltam a sétáló GPS-t, mert ugye itt még, hát ugye most vagyok először. Ja. És ez egy külön GPS, az a normál. Ez egy Lazarillo nevű GPS, ez egy külön sétáló GPS, de ezt ti is letöltetitek, tehát hogy ez nincsen semmi, és ez nagyon pontosan, ugye beírtam neki, hogy nem mondom be a címet, ugye ez engem informál, hogy merre van a cím, ott vagyok-e, tehát engem navigál, hogy tudok olyat is, hogy úgy navigáljon, hogy konkrétan instrukciókat mond, hogy mikor forduljak, de nekem az nem kell, én nekem elég az is, hogy informál, hogy merre vagyok. Mert ismerem a környéket, mert itt nőttem föl gyerekként, és azért ez így a tenyeremben van, így jöttem be, hogy mondta, hogy hány méterre vagytok meg, stb. És akkor most rajtam volt a füles, de csak félrecsúsztatva, tehát hallottam mindent, plusz ugye nekem olyan fülesen van, ami zaj átengedő is. Igen. Néha azt figyeltem meg, hogy jobban hallom basszus az utcát, mint hogyha nincs rajta. Mert tolja be ugye a mikrofon a fülem. Transparent módot bekapcsolom a fülesen, akkor teljesen felelősödnek a zajok. Igen. Na, tehát azért mondom, hogy én hallok úgy is, csak így ezt így furán látják, hogy ott egy hülye gyerek a Sony fülesével a fején. Normális lesz? Meg akar halni? Nem akarok meghalni? Nagyon sokat tud az elég régen, én Budaörsre jártam ki a 16. kerületből dolgozni, tehát hogyha azt nem csinálok valamit, akkor ennyit még Bongor se tudna meditálni, érted? Az egy másfél órás út, oda-vissza. Figyelj, te elgyalogod-e ideig? Nem, villamosra jöttem. Tömegközlekedéssel vagyok, persze. De hát gyalogoltam én jó sokat. Ja, az jó. Én szoktam gyalogolni. Én nagyon szeretek sétálni, én is. Szeretem, mindenhol úgy megyek. Amúgy az érdekes volt a cikkben, hogy Braille írással a látássérültek 3%-a tudja csak használni, ez igaz? Ez kevésnek tűnik. Na, Akkor most jöhet a Braille fetisizmus. Most 200 éves a Braille, de hát ez egy nagyon fontos dolog. Már van ebbe új? Az évben, nem, hogy ebbe az évben 200 éves lett a Braille. Tehát azóta van ez a történet. Ez történelmi. Igen. És ez egy nagyon jó információs forrás volt annó a látássérülteknek. Ugye nyilván ebből olvastál könyvet, ebből tanultál, ebből minden. Na most ez a technológia ennek most már nagyobb részt átvette a szerepét. Tehát az, hogy a képernyőolvasók, hogy most már jegyzetelünk, tehát nem a pontírógéppel írunk, az egyetemen, meg mit tudom én, itt ottam ott, hát még én is annak idején pontírógéppel írtam a matek központi felvételimet 2007-ben, mert az a legegyszerűbb volt. Aha. És számítógépen kaptam meg a feladatot, viszont Braille-be adtam le. Hát most már ez szerintem szinte egyáltalán nincsen. Kezd egy kicsit úgymond kimenni, de ez egy tradíció, és ez tényleg kell. Valóban még most is raknak egy csomó helyre. Persze, lift. Lift gombok. Be vannak brejesítve, tökre jó. De hát most már tudod, amit mutattunk a fókuszcsoportban, hogy ha csinálsz egy NFT címkét, akkor oda tartod a telefonodat, és elmondja, hogy miről beszélünk. Ja. Tehát, hogy így föl tudsz címkézni dolgokat, tehát a technológia ezt kezdi ezt a brejt egy kicsit meghaladni. Meg a brej az nagyon nehéz. Tehát nem könnyű, még a látássérültnek sem, tehát hogy ezt hozzá kell tenni. Ezért van az, hogy azért egyre kevesebb olvasás, mert itt vannak az e-könyvek, Braille-be. Lassabb is sokkal. Hát igen, ha tudsz is Braille-be, tehát én is tudok Braille-be, de folyékonyan nem tudok Braille-be olvasni egyáltalán. De mondjuk ezt azért is mondták nekem annak idején, tehát én hatodikba kerültem át a vakok iskolájába. Teljesen irreális lett volna, hogy én olvasás versenyre menjek ezzel a hátrányjal. Vannak ilyen Braille versenyek? Régen voltam, most már kevésbé. Szóval azért mondta ezt a Gyuri bácsi, hogy csak 3%-a, mert hát mondjuk ez nem tudom, hogy mennyire valós vagy nem valós, de tényleg, tehát aki főleg aki később vakul meg, az már nem feltétlen fogja ezt a Braille-t. Olvasási szinten szinte biztos, hogy nem fogja megtanulni. Biztos, hogy majd rám ír majd egy-két ilyen UFO, hogy de én 30 évesen megtanultam, elhiszem, de nagyon kevés az ilyen szerintem. Így a tapasztalataim alapján, akkor inkább úgy mondom. Ez egy vélemény volt. Ez vélemény? Amúgy így van. Sportról akarsz még mesélni, vagy ezt ugorni? Sportról? Igen. Hát kérdezz. Én csörgabda válogatott voltam több mint 10 évig. Egészen tehetségesnek mondtak. Mm-hmm. Ezt egy kicsit máshonnan közelítem meg. Jó. Ugye ez a látássérültek sportja, mondhatok reklámot? Persze. A Vakon hátulról csoportba, vagy a YouTube csatorna, meg tudjátok nézni az Európa bajnokságunkat. Föltöltetem az összes meccsünket. Nézzétek, nagyon jó. Ezt csak látássérültek játszhatják. Tehát, hogy ez a miénk. Az összes olyan sportág, amit látássérültek is játszhatnak, ugye, azok hát ilyen adaptált sportágak, tehát azt játsszák, ugye, látók is. Ez meg nekünk lett kitalálva, és ez egy ilyen nagyon nagy presztízsű dolog volt annak idején a vakoknál. Nálunk főleg vakok játszották az elején, aztán egy-két az egy gyengéllátó is. Majd gyengéllátóknál azért ez nehezebb tudod így átvinni, mert mondjuk, hogy lát focizni, és akkor nyilván nem egy focizni. Mert nem hülye, akkor mit gurigasson egy ilyen csörgőlabdát. Szóval ez egy ilyen nagyon látássérült, specifikus sportág, és ez nagyon sokat ad. Engem például ez rántott ki a vakságból, mert ugye én 14 évesen vakultam meg, és amután elkezdtem egy sportot csinálni, amitől azért úgy addig dagi voltam, utána már nem lettem dagi, az tök jó volt, például tehát egy éveztem azt is, hogy most már van esélyem a csajoknál, meg elmondhatom, hogy mennyi edzésem van, fú, mekkora király vagyok, mit tudom én, és hát mellesleg azért ez egy ilyen férfias sport, tehát másfél kilós labdát így ide-oda ütögeted, meg veregettitek egymást vele, meg pofán talál, és akkor úgy érzed, hogy jó, azért van kontaktus, nem? Hát a labdával, igen. De ne egymástok, nem olyan, mint az amerikai foci, ugye? Nem. Meg lehet nézni a YouTube csatornán, nem ez, hanem gurítjuk ugye ezt a labdát. Aha. Azt el kell mondani, hogy én nagyjából az influencer tüntetés volt az első olyan dolog, amikor én azt mondtam, hogy már nagyon befolyt a házamba a politika. Aha. Addig én ezt gyűlöltem, meg nem is foglalkoztam, nem is érdekelt, azt mondtam, egyik rosszabb, mint a másik. Az én életemben, amíg úgy nagyjából messze van, addig oké, de hát befolyt a szar az én házamba is. Ott sokan felháborodtak, igen. Egyrészt az is, meg másrészt sajnos a sport iránt is nálam. Tehát ugye ez is arról szól, sajnos a csörgőlabda most már, hogy van egy bizonyos kör, aki ebből tökre jól elhetyeg, és a teljesítmény, az innováció, a kreativitás, az, hogy eredményünk legyen, az nem lett fontos. Uh-huh. Levesszük a támogatást belőle, csinálunk, biztos, hogy fogok kapni a fejre, egy ilyen nívótlan bajnokságot nagyjából, és akkor ez így szépen így elmegy az emberek mellett, pedig ez nagyon sok látássérültnek. Én néztem a Zahárnak meg a Schwabnak az interjúját múltkor, és pont a Schwab mondta, hogy az egy nagyon fontos dolog, nem, bocs, a Zahár mondta, de legyen bármelyik, mert akkor nem akarom egyiket sem megsérteni, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy kerete az életednek. Az így adja egy tartást. És nálunk a sport az szerintem egy tök nagy keret volt. Az, hogy vannak edzések, az, hogy lemegyünk, itt nyilván nagyon jó közösségek alakultak ki. Tehát jó csapatok, húztuk egymás agyát, persze. Akár motiváltuk egymást nagyon sokszor, több mindenben. Ugye én is például azért mentem el masszor iskolába, mert mondták a srácok, hogy ha mi a szar lesz belőled, ha nem csinál semmit. Nem mondtam, hogy egyetem, mert remegyek magam, az hülye vagyok. Szakmát nem tudom, mert informatikai sűrűbe kezdtem, de nem annyira jött át ez a világ, és akkor mondtak, hogy de menjem masszörnek, hát akkor valami csak lesz belőle, nem? És akkor elmentem masszörnek, és aztán meg is tetszett. Tehát, hála Istennek, azért úgy elég szar lenne élni, hogy olyat csinálok, amit nem szeretek, de hogy azért ez a sportág, ez nagyon sok embernek nagyon sok mindent adott. Akár az, hogy külföldre mehettünk nagyon sok helyre. Tehát ugye ezt azért megadta, de viszont ebben sokkal több lehetőség is lett volna, akár eredményesség szempontjából is, meg egyszerűen tényleg az, hogy aki csak hobbiból lejár sportolni. Tehát az, gondolj bele, hogy itt azért az a látásért is adott esetben megismerheti azt az önállóságot, amit sehol máshol. Ezt is egy másik csörgőlabdás ismerősöm mondta, hogy ez az egyetlen hely, a pálya, ahol nulla szükségünk van látó segítségre. Semmi. Tehát ott vagytok hárman, egységbe, és meg kell oldanatok egy problémát, hogy ne kapjál gólt, és hogy lőjél, és hogy legyőzd az ellenfelet. És nem tudok olyat mondani, ami ilyen szinten teljesen ránk lenne bízva, úgymond, és nem kell semmilyen szinten segítséget kérnünk. És ez egy tök nagy élmény, ez egy nagyon nagy élmény egy látásért szempontjából, hogy ott te vagy, ott nem kell megmutatni, nem kell olvasni, nem kell, mit tudom én, bemutatni, mit tudom én, ott te döntöd el, miért lősz, honnan lősz, hova lősz, hogy védekezel, csak az a lényeg, hogy megugord ezt a célt, és ez amúgy tökre jól összekovácsolja az embert, és ezt elvették nagyon sok embertől sajnos. De ez, mit jelent ez, hogy elvették? Hogy is mondjam, elmarták a játékosoknak a nagy részét. Tehát Budapesten a Covid óta nincsen edzés. Miért nem indul újra, vagy mi a... Vagy... Mert a szándék. Aha. Nem ez a szándék, hogy építsük, hanem az, hogy úgy legyen valahogy, aztán jó. De akkor mire veszik fel a támogatást? Jó. Hát a játékosokra. Mert ugye be lehet írni a Kis Pistától Nagy Ernőig bárkit csörgőlabda bajnokságra. És ezt nem lehet újat csinálni, egy új szövetséget, egy alternatív valamint, azt gondolom elég sok erőforrás kell hozzá meg minden. Hát ezen gondolkodtunk már, de hát nyilván kellene helyszín, tehát ugye ennek azért van egy helyigénye. Persze. Tehát azt nem mondom, hogy nincsen helyigénye. Önkormányzat az nem tud ez valamit segíteni? Ugye önkormányzat nem segített nagyjából sose. Tehát ugye ennek nyilván van egy ilyen sportszekciója, meg hát ennek vannak felelősei, csak mondom, a felelősök azok erre az irányba mentük el. Mondom, én 23-ban visszajöttem úgy a válogatotthoz, hogy megkértek engem meg egy másik srácot, hogy menjünk már ki, mi megcsináltuk, följutottuk a B csoportba a válogatottat ezüstéremmel, utána voltak elvárásaink, legyenek hétvégente edzéseink, játszhassunk látó sportolókkal, kézilabdásokkal, bárkikkel, jöjjenek le, püföljenek minket agyon. Annál erősebb, annál jobb lövéseket nem fogunk kapni a pályán. De legyenek edzéseink, próbáljuk meg visszahúzni akár a régi játékosokat, akik eltávolodtak. Hát a szarrágás miatt, én kimondom, nem érdekel. Utána meg ez volt, hogy nem. Hiába vittük fel a csapatot, úgyhogy nagyjából áprilisban szóltak, augusztusban volt az EB, sok volt a főkészülés, de hát mi fizikálisan azért rendben vagyunk, mert én azért most is edzek, meg kondizok, tehát hogy nekem azért ez egy életmód, nem csak az, de hogy is mondjam, a rutinból, meg a tehetségből lehoztuk azt a CV-t, és utána megkaptuk a semmibe nézést, olyan szinten, hogy össze se tudtak kaparni a következő, mert ugye itt van CBA csoport, és hogyha a B csoport a főjutsz, akkor mész a B-be, ugye ott a következő évben volt, nem tudtak összeszedni 6 embert. Kit ki tudtak volna delegálni, inkább ki sem mentek. Na, ez van. És ez utána nézhető, én nem hazudok. Én csak szomorú vagyok ettől. Hát megértem, hogy szomorú, mert amúgy... Mert vannak olyan, ahogy mondaná Rubálint zárója, hogy idős játékosok hívogatnak, hogy nincsen semmi, és nincs. Nem tudok mit mondani, mert nincs. És nekem is hiányzik amúgy, de nagyon szomorú, mert amit ez a sporttal csináltak egy csomó helyen, én más, nem tudom melyik sporttal kapcsolatban hallottam, hogy előttem beszélte meg az egyik, nem, most nem tudom, hogy nem kézilabda, de valami aha, sportnak a embere, ott előttem beszélte meg egy másik, hogy hát amíg jöttek a támogatások, azt ellopták abban a sportszövetségben, és akkor emiatt lecserélték a fideszes embert, akkor meg nem jött semmi. Nem jött több támogatás. Új, ezt én is olvastam valahol amúgy. Szóval ilyenek vannak. Igen. Tehát, hogy melyik kezedbe harapjál bele. Igen. Ha jön, ellopják, semmivel nem jársz jobban. Igen, kösz. És hogy mentek ilyen VB-kre, vagy EB-kre, akkor a haverjaikat vitték ki, meg töltötték fel a helyet olyan emberek, akik nem is sportoltak, csak hogy akkor... Hát ilyen itt is volt, persze. Elképesztő, hogy mindenhol van, amit tönkre lehet baszni. Hát utazási irodaként funkcionál ez a szekció is, persze. Hogyne. Hát igen. Jobb, mint az IBUS. Rendkívül lehangoló. Sajnos igen. Hát, ha valaki ezt egyszer rendbe rakja, mert ez nem... Könnyen rendbe lehetne amúgy szerintem, mert itt is, ha van forrás, már pedig itt van forrás, akkor itt is csak a szándék. És az a baj, hogy ez a környezet, ez pont arra van presszionálva, hogy a kreativitást, az újítást, meg hogy a melót, mi mindig az, hogy a melót tegyük már bele, gyerekek. Mert mi is ezt akartuk, hogy tegyük bele a melót. Hát azt mi a fasznak tegyem bele a melót, hogyha így is megkapom a fizetést. Úgy sokkal könnyebb azt mondani, hogy hagyjál már, hülye vagy te. Mondanám, hogy menjünk egy vidámabb témára, de... De igen, ez egy vidám reggeli műsor, halló! Igen, mindenki azt hiszi, ez sose az. Még a hétvégén lesz egy kis megmozdulás, ami megbékélés menet lett volna, de megváltoztatták most a Juhász Péter melletti kiállás lesz ennek a menetnek a lényege. Ennek a menet, ez most nem menet lesz. Ja, akkor már nem menet, igen. Ez már nem is menet. Egy csomó felszólaló lesz, amúgy ott lesz a Robi is felszólal, amúgy a Csoki is, a Radics Peti is, Karamell, Meringer Marci, ugye ő is volt nálunk, Tóth Jakab is ott lesz. Hát a Juhász Péter mellett meg miért kell kiállni, ugye? Mi történt? Mi történt vele tegnap? Csak nem... Megcibálták a bundát. Csak nem bekopogtattak hozzá, és bizonyítékokat foglaltak le a Szöllő utca ügyel kapcsolatban, miközben én azt gondoltam, ez hogy... most amúgy ilyen komcsi tempó, vagy ez... Hát vagy ez... lehet úgyis értelmezni. Ott voltak ilyenek, nem? De vagy lehet, hogy nagyon el akarja kapni a politikusokat, mert... Ja, igen. De mondjuk nem tudom, mert amikor a Juhász Péter hangfelvétel, az pont nem a Szöllő utcai ügyről szólt. Hát ezt mondta ő is, hogy most... Nem is értem. Whatever. Mi történik itt, kérem? De ez ilyen kicsi megfélemlítés szagú, hogy megy a nyomozók, lefoglalják a laptopodat, meg a telefont, amit elméletek ma már lehet, hogy visszakapod, de hogy mondta, hogy nincs semmi bizonyíték nála, de azért kimentek. Mert azt mondta, tanúként akarja kiallgatni az ügyészség a volt politikust. Azért indult nyomozás, mert hogy a két magasrangú politikus miatt. Azt hallottam még, ami érdekes, hogy Juhász Péter azt mondta, hogy most akkor megadta az informátornak, és akkor említek, volt a Zsolt bácsinak egy vezeték neve is. Amit tudott. Igen, és hogyha mostantól, akkor kötelező lesz azt is elkérniük, és akkor nyilvános lesz. Amiben nem tudom, hogy ebbe az utcába bele akartak futni. Hát ez egy érdekes fejlemény lesz azért. Hát, hogyha lesz, igen. Igen, mindig ez a kérdés, hogy lesz-e fejlemény, ugye itt ezt nagyon sokszor láttuk, hogy ezt a 8 éve, 10 éve, 20 éve, ki tudja hány éve már. Igen, szóval nehéz elképzelni, hogy mi lesz ennek a vége, de hát akkor elméletileg mostantól lesz egy vezeték nevünk is. És hát vagy legalább egy betű. Legalább nem kell találgatni, nem? Hát! De hogyha nekik érdekük, hogy a vezeték nevet is nyilvánosságra hozzák, hogy tisztázzák a semmilyen. Szerinted érdekük? Tisztázhatnál semmilyen. Hát igen, kérdés, hogy fogják tisztázni. Hát igen. Ez egy izgalmas kis adalék, hogyha ez ténylegesen... Ez tényleg így működik. El kell indulni valamerre. De azt tényleg tegyük hozzá, hogy az ártatlanság vélem az mindenkinek megjár. Tehát, hogy amíg ezt nem... Csak tényleg... Csak nem bízol annyira a nyomozásban, hogy, vagyis én is azt érzem, hogy most nem a... Az igazságszolgáltatásban? Rossz Juhász Péternél kopogtattak, szóval... Ja, lehet, hogy nem is oda akartak menni. Szóval úgy érzem, hogy megint, mint hogyha az lenne, főleg amikor a Kocsis Máté utána azt mondja, akkor ezért nem érzi az ember, hogy tényleg itt fel lesz derítve minden, hogy szerinte Juhásznál nem szabad megállni, az összes félrevezetet elkövetővel szemben el kell járni, ha úgy tetszik. Meg kell torolni az aljasságukat. A Kocsis Máté nagy kedvenc ez a komcsi tempó, hogy igazából ő még azt gondolja, hogy még nem tudom, ki ez akar házkutatást szervezni, gondolom mindenki ez, aki beszélt erről. De hogy vajon tényleg erre kell használni a rendőrséget, meg az ügyészséget, vagy inkább lehet, hogy nagyon gyanús nekem, amikor van egy gyermekvédelmi ügy, és azokra tör rá a rendőrség, akik ezt felhozzák, és nem azokra, akik mondjuk elkövetők, vagy gyanúsítottak. Hát igen. Esetleg. Meg megint nem arról beszélünk az áldozat. Tehát, hogy arról valahogy... Hát ez ugye megint csak egy klasszikus tudnék mondani, hát az vállalható, ami ma már Magyarországon a gyermek Igen, vállalható. Ez egy vállalható. Legszebb szó rá. Az egy teljesen vállalható dolog. Amúgy ez az ügy, ez nincs lefutva, úgy érzem. Hát ez most kezd bepörögni a nyelva. De ők pörgetik ilyenekkel, hogy a semmilyen felszól a... Hát jó, ez egy is volt, mert az a Juhász Péter tényleg most rádobta a, hogy is mondjam, a kanócot, meg ugye ez a Kánc Csaba, ugye, akit megemlített a Barna is múltkor. Tehát, hogy itt azért most volt egy ilyen gyújtás, az, hogy most ez oltás-e, vagy mi az Isten, tehát szerintem itt még mindig reakció megy, és nem nyomozás. Nekem ez a bajom amúgy. Meg itt ez az új hír, ugye, amit te is mondtál, hogy hát igen. Pedofilia miatt kizárt pap indíthatott csendes szobát a Szőlő utcai javítóintézetben. 2012-ben. Igen, de 2016-ban a Vatikán... 16-ban örökre... még a Vatikán is eltiltotta a papság. Igen. Pedig ők aztán úgy szokták azért így, hogy is mondjam. Nem sietnek ezekkel, nem? Próbálják azért konszolidálni sajnos ezt a témát. Jó, azt is tudjuk, hogy jó, hozzá, hogy most már azért ott is tényleg... elindult egy szemléletváltás ebben a történetben, és akkor most megint csak azt hoznám föl, hogy megy a takarózás, hogy itt nincsen kiskorú sértett. Úgyhogy 12-ben megvan a csendes szoba? Hát igen, 12-ben. Biztos nem volt ott kiskorú sértett. Igen, ugye a csendes szoba amúgy szép dolgokat írnak arról, hogy amúgy hátborzongató elcsendesedésre, imára és beszélgetésre indult ez a csendes szoba, de hogyha utána látod, hogy ezt a embert fiatalkorúban szemben elkövetett pedofil bűncselekmények miatt eltítják, akkor valahogy igen, ez a csendes szoba is hátborzongatóbban csendben. Hát úgy nekem úgy, hogy is mondjam, kicsit megfordult a gyomrom reggel. Kinek kell csendesnek lenni? Ami ott történik, arról csend van? Kell nekem reggel pörgetnem a 24-et, basszus. Szóval nem néz ki jól. Nem néz, igen, néz ki jól. De gondolom majd nem ezt a embert fogják kihallgatni, aki megírta ezt a cikket, hogy ez... Hát igen, lehet, hogy ő lesz a következő, igen, utána és utána kell menni. Borzasztó. Szóval állni nem tudom, mi lesz ezzel az ügyel. Úgy érzem, hogy még nem veszik kellően komolyan, és én jobban szeretném, egy kicsit úgy érezzem, hogy ki akarják tényleg vizsgálni, de nem. Hát reménykedjünk a legjobbakban, mert most lehet, hogy muszáj, vagy amúgy ez a jó kérdés, hogy érzik-e, hogy muszáj. De hát mondjuk a kegyelmi ügynél is érted, azt is valahogy így a végén csak el lett így rendesen mosva, szépen el lett távolítva. Még most láttuk ezt a nagyon gyors jelentést fél órával azelőtt, hogy megkapták rá az engedélyt kirakni, tehát szerintem megy a próbálkozás rendesen azért. Aztán majd kiderül, hogy mennyire meg mit sikerül. Zárjunk azzal, hogy az a Lázár János is mondott dolgokat. Tudjuk meg azért, hogy ki miatt bukott 1 milliárd eurót a MÁV, szerinte Magyar Péter miatt. Biztosan. Igen, bár aztán kiderült, hogy az, akik ezt a döntést meghozzák, még a döntés meg se született, és nem is Magyar Péter van delegálva ebbe a... De akkor is... Igen? Hát nem értette ezt az a bajt. Nem, hát igen, érted, valami történik az EU-ban, valami nem kapunk pénzt, akkor rögtön a Magyar Péter hibája, de amúgy lehet, hogy a Fidesznek is van köze hozzá. Nem biztos. Nem, az, van, aki ezt még komolyan tudja venni? De várj, az az érdekes, hogy még a döntés sincsen meghozva. Igen. Vagy már a Fidesz tudja, hogy meg lesz hozva a döntés, és tudja, hogy nem lesz meg, és akkor már előre rá... Hallod, ez amúgy zseni, ez amúgy jó, ez tetszik. Így van. 27, előre dolgoznak, tök jó. Tök 27 tagállam képviselőiből áll a bizottság, de a magyar kormány nem Magyar Péter delegált. Meglepetésre a magyar kormány. Igen. Hát nem is tudom, hogy lehet ez, hogy pont nem őt. Hát. De hogy arról még váltson már még egy-két szót, hogy a MÁV megint 1 milliárdot arra költ el, hogy Balázsi Gyula a kommunikációs cége próbáljon valami színezést adni. Nem a pályafelújítás, nem a váltó, nem a izé, hanem kommunikációra. Megint 1 milliárd. Miért? Tehát én csak ennyit kérdezek. Miért? Hát most mire költsenek? Hát mondjuk erre, amit felsorolt találtam. Nem tudom, nem vagyok kompetens, én csak felhasználója vagyok a MÁV-nak, de azért lehet. És a másik az érdekes, ugye a semmilyenes sértődés másik oldala, hogy közben a Lázár János is lepedofilozott egy embert. Igen, hát a Bálintot. De hát azt csak úgy mondta, igen, ez nagyjából ez volt a indoklás. Hát csak azt csak úgy mondta. Igen, hogy igaz, hogy pedofilmet üldöznek téged? Igaz, hogy pedofil vagy ilyeneket mondogatott neki a Lázár Info előtt? Igen. És ez úgy látszik, ezzel nincs baj. Hát nem, hát ez csak úgy mondta. Igen. Ezt lehet ilyet mondani, várja, már meg is van a védekezés. Igen. A minisztérium szerint abszurd támadásra szándékos abszurd kérdéssel van. Ezért mondom, hogy ez csak úgy. Hát ez... Jó, akkor... Nem tudott más mondani. Nem lehetett más mondani. Fantasztikus. Lázár az... Mindig... Ez olyan, mint a óvodában, tudod, hogy, mint hogy ha én csinálom a hajhúzást, akkor azért, ha te csináld, akkor meg jaj. De most muszáj ilyeneket mondani pont, amikor ilyen balhé, mondjuk, aztán kikérik maguknak, mindegy. Teljes kontrollvesztés van néha szerintem sokszor, tehát hogy igen, most az a baj, hogy nem veszik komolyan azt, hogy ez a billog most így visszaéget valahogy most rájuk, ez a dolog, amit eddig csináltak, és hogy most védekezünk, és akkor nem szabadna elvileg mondani, és ez így valahogy így kihagyott lehet a Jánosnál. Hát. Basszus, most már el. Önjáró amúgy teljesen. Kemény. Inkább ezzel zárjunk, egy híra ATV-t összefoglalja nekünk, fülest vett föl. Nézzük, hogy a Takács az milyen szimpatikus dolgokat mondott. Jaj, egy nagyon szimpatikus ember. Jóra való ember. Hát nagyon. Bocsánat kérést vár Takács Pétertől a Magyar Orvosi Kamara. Miután az az jó, nem a Takács, nem őket kéne képviselje valamennyi? Nem, mert ezt elmondta, hogy a MOK már teljesen tiszás. Ja, bocs. Vajon az jó jel, hogyha egy orvosi kamaranak teljesen elege van a kormányból? Ez sem igaz, mert nagyban egyetértenek a Takács Péterrel, csak tiszások. Mondom, hogy mi a kommunikát. Jó. Nem tudsz megvezetni, fiam, én látom. Egy államtitkár egy podcastben arról beszélt, az ment házi orvosnak, aki máshova nem fért be. A Magyar Orvosi Kamara házi orvosi munkacsoportjának elnökségi tagja híradónak azt mondta, állami szinten ennyire a magyar házi orvosokat még soha senki nem becsmérelte le. Na, legalább ez is egy új rekord, nem? Én a saját házi orvosomnak a nevébe kérek elnézést. Hát Takács nevében. Igen. A saját házi orvosomnak, hogy ne bántódjon meg, mert én nagyon szeretem a házi orvosomat. Mindig tisztességesen fogad. Örülni kéne, mert egy csomó helyen már nincsen, ugye? Igen, nekem még van. Igen, én már tőle is örülök. Igen. És pont ezt is elmondták ott a Schwab Zahernél is, hogy a házi orvosok lennének például az első olyan nékő, aki konkrétan veled kapcsolatban lép, aki nem csak azért, hogy megfáztál, hanem hogy akár azt mondja, hogy életmódban valamit kéne változtatni, fiam, mert rossz irányba mész. És szerinted van erre ideje egy házi orvosnak most? Hát, nem sokkal. Lehet, hogy nincs. A Tiszapárt egészségpolitikusa szerint az orvostársadalomnak össze kellene fognia, és követelnie kellene Takács Péter lemondását. A Magyar Orvosi Kamara már elvesztette köztestület jellegét. Takács Péter augusztusban. Podcastként hivatkoznak. A harcosok órája! Isten, ez a harcosok órája fantasztikus. De jó, hogy még egyet se láttam. Nem nagyon beszettél semmi. Kérdője. Meg. Azzal, hogy egy állítólagos külföldi hálózat részének titulálta. Oh. Legutóbb az Ultrahang Podcast YouTube csatornáján. Még ők is külföldi hálózat rész? Minden, hát. Én nem tudom, néha amerikainak érzem magam, mert talán őket támadják ennyire a külföldiek, hogy nem tudom, hogy ott ennyire valid ez, hogy ennyire nagyok vagyunk. Minden behálózott, Mátisza. Mihat, Ukrajna. Már ha átveszi a hatalmat, már sok változtatás nincs, mert így is van mindenki az ő emberük. Ja, persze. Igen, persze. Szóval ilyen szinten könnyű lesz az átállás. A házi orvosokat észre se veszik a fülemény. Azért egy kicsit az orvos szakma is legyen önkritikus. Na. Tehát a házi orvos az egy, az, hogy is mondjam, maradékelven választódott ki. Azt hittem, hogy ez egy rosszul kiragadott mondat, de ez rosszabb, mint. Ahogy én megígérem neki, hogy ha az, amelyek esküszön meghallgatom ezt az ultra, mert pont ezzel takarózott, hogy meg kell hallgatni az egészet. Hát de ez nem, ez az a kritikusságról. De ezt, hogy azt mondja rá, hogy maradék. Nem jó hangzik. Nem jó hangzik. Igen, nehéz. Nem utál. Tehát az ment házi orvosnak, ki máshova klinikumba nem fért be. Ennyi elég erről, de hogy a tisztelet a szokás szerint megvan a kormányban, minden irányban. Én nem értem, miért kell rúgdosni azokat az embereket tényleg, akik... Tehát, hogy őneki tudatában van annak, hogy hány házi orvos hiányzik, hány van nyugdíjkorhatár fölött, közelébe. Miért kell belerúgni? Tehát engem azért a háziorvos küld el a reumatológiára, meg a háziorvos küld el ide-oda. Ő mondja az első tényleg rugdosás, hogy figyelj, menjél szűrővizsgálatra. Mindenki menjél szűrővizsgálatra. Mm. Nagyon fontos. És most ezekben, miért kellett ezt mondani? Tehát, még ha igaza is lenne, de hát azért nem mondjuk majd igaza van, de akkor is miért kell így? Megint a szándék. Nem. Szeretném, hogy egy vezető, aki őket képvisel, és ez hát kicsit más hang nem etüssön meg, de hát igen, ez már nem az első. Már az rég rossz, hogy ott vannak a magyar orvosok egy szövetségben, próbálják azt, hogy rendbe rakják a dolgokat, ezért muszáj kritikákat mondani, és akkor az, akinek meg kéne hallgatni a kritikát, annyit tud mondani, hogy hát ők biztos külföldről pénzzel, szövetség, és ott állsz, és így bassza meg, hát... Ez ismerős szövetség. Bazzeg, neked kéne meghallgatni minket, és orvosolni a problémákat, akkor ha így áll hozzád a hatalom, igen. És ha mondjuk tegyük fel, hogy tényleg a kormányváltást akarnak. Hát meg nem is a hatalom, hát ők a munkaadójuk is, értették. Igen, csak hogy akkor nyilván kormányváltást akarsz, ha a hatalom így áll hozzád, akkor mit tudsz csinálni más? Hát akkor muszáj valaki más. Nem, hát akkor azt mondod, hogy igazad van. Igen. De tényleg, hát most azt hiszik, hogy olyan vagy, mint a kisnuszik, hogyha lemész a folyópartra, akkor megint lemész, tudod. Tehát, de hát nem feltétlenül így reagál mindenki, viszont az nagyon fontos, amit itt mondott a szempont Atiszás egészségügy is, hogy össze kell fogni. Tehát aki állami sztoriba dolgozik, és tudja, hogy mi megy ott, mert nagyon sokan tudjátok, én is tudom, akkor össze kell fogni. Más, hogy nem lehet. Ez mindig egy ilyen fontos dolog, hogy te bemész, és ha málik a vakolat, akkor ez a vakolat, az málik, gyerekek. Tehát ez nem az, hogy kifotoshoppolod, meg mit tudom én. Tehát hogy ezek ilyen teljesen bullshit dolgok. Tehát, hogyha ott a baktérium, akkor ott a baktérium. Jelző. Igen. Kösz, hogy itt voltál. Majd linkeljük a YouTube csatornáját, szóval töltsél fel még új dolgokat. Tervezzük. Jó, hasonló tematikus dolgokat, mindenről, ami látássérült, meg ilyesmi, tervezem. Igen. Hogy... Ha az nem elég, akkor nézzétek meg, a fókuszcsoporton két rész is volt veletek, úgyhogy ott nagyon sok dolgot... Ott nagyon. Mindent megkérdeztünk, még biztos lesz, azt majd elmondod a csatornán. Az új könyvet, vagy nem tudom, mit mondtál. Azt is mondom, hogy mindent. És kösz, hogy itt voltatok. Hétvégén még jön egy fókuszcsoport epizód, amiről lehet, hogy hallottatok, most megpróbáljuk megvágni, és aztán jövő héten mi ismét itt leszünk. És ti itt lesztek.